Kupuj w ratach i nie płać aż do sierpnia. Teraz do 50 rat 0%. RRSO 0%. Zapraszamy do RTV Euro AGD. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 15 marca. Minęła 16. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. W sprawie pokoju Putin gra na zwłokę, mówi po zdalnym spotkaniu liderów brytyjski premier. Dokładny program dobrowolnych szkoleń wojskowych będzie gotowy do końca marca. Węgrzy świętują rocznicę wybuchu rewolucji 1848 roku. Ukraina pokazała, że chce pokoju, a Rosja gra na zwłokę, ocenił na zakończenie zdalnego spotkania liderów w Londynie brytyjski premier. Keir Starmer rozmawiał o bezpieczeństwie z liderami ponad 20 krajów i organizacji. Prezydent Zełenski znów i bez cienia wątpliwości pokazał, że Ukraina to partia pokoju. Wołodymyr zgodził się na 30-dniowe bezwarunkowe zawieszenie broni. Ale Putin próbuje grać na zwłokę. Mówi, że najpierw potrzebne są szczegółowe analizy. Ale świat potrzebuje działania, nie analizy pustych słów czy warunków. Zdalne spotkanie trwało około półtorej godziny. Uczestniczył w nim m.in. szef NATO, prezydent Ukrainy, a także nowy premier Kanady. Polskę reprezentował szef MON. Rosja musi pokazać, że jest gotowa poprzeć zawieszenie broni, podkreśliła szefowa Komisji Europejskiej po wideokonferencji zorganizowanej przez premiera Wielkiej Brytanii. Ursula von der Leyen potwierdziła poparcie dla Ukrainy. Beata Pomecka. Przewodnicząca komisji napisała też o dalszym dozbrajaniu Ukrainy zgodnie ze strategią Jeżozwierza. O tej strategii Ursula von der Leyen wspomniała po raz pierwszy niespełna 2 tygodnie temu po szczycie w Londynie. Chcemy zmienić Ukrainę w stalowego jeżozwierza, który będzie nie do strawienia dla potencjalnego najeźdźcy. Ursula von der Leyen zaznaczyła też, że i Europa będzie się dozbrajać. Przypomniała plan, nad którym będą teraz pracować unijne kraje, a którego kluczowym elementem jest fundusz pożyczkowy. Z niego państwa członkowskie będą otrzymywały tanie kredyty na priorytetowe inwestycje w obronę. Jest także przyzwolenie Brukseli na zadłużanie się krajów, które zwiększą wydatki na obronę. Poluzowane mają być reguły budżetowe. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Do końca marca Ministerstwo Obrony Narodowej przedstawi dokładny program dobrowolnych szkoleń wojskowych, zapowiedział wicepremier minister Władysław Kosiniak-Kamysz. Najpierw dokument trafi na obrady rządu. Będzie to największy w historii Polski program szkoleń, kursów i przygotowań do sytuacji kryzysowej, zapowiedział minister Kosiniak-Kamysz. Ta oferta będzie dla każdego. Każdy będzie mógł znaleźć szkolenie, zarówno przeszkolenie wojskowe, zostać żołnierzem, albo zawodowym, albo przejść do rezerwy, ale też nabyć umiejętności zachowania się w sytuacjach kryzysowych. Umiejętność udzielania pierwszej pomocy jest umiejętność zachowania się w sytuacji kryzysowych i wypełnianie własnej roli, na przykład w obronie cywilnej. Program szkoleń wojskowych opracowuje Sztab Generalny. Ponad 700 milionów złotych dla lubelskich szpitali na rozwój i sprzęt medyczny. Pieniądze trafiły już do instytucji bądź trafią w najbliższym czasie. To środki przekazywane dzięki różnym programom bądź konkursom, mówi wiceminister zdrowia Marek Kos. Rozpocznę od konkursu onkologicznego. Zostało dofinansowanie 6 szpitali na kwotę ponad 301 milionów złotych. Te wszystkie środki będą przeznaczone na głównie wyposażenie tych jednostek. Te sprzęty do diagnostyki, czy tomografy, czy PET-y, czy rezonansy magnetyczne. Drugi ważny temat to temat dofinansowania Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Dofinansowanie rzędu 190 milionów złotych. W konkursie onkologicznym dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy dostały placówki z Białej Podlaskiej, Lublina, Puław i Zamościa. Węgrzy świętują rocznicę wybuchu rewolucji 1848 roku, narodowościowego zrywu, który miał ich uwolnić od austriackiego panowania. Węgierski premier tradycyjnie przemówił do narodu i tak jak to robi od kilku lat, jego mowa była pełna ataków i kontrowersyjnych zwrotów. Najważniejsza uroczystość odbywa się dokładnie w tym samym miejscu, gdzie rewolucja wybuchła. Głównym punktem rocznicowych uroczystości na placu przed Muzeum Narodowym w Budapeszcie jest od wielu lat przemówienie premiera Viktora Orbana. Jak zwykle wspomniał on o wyjątkowości narodu węgierskiego, bardzo szybko przeszedł jednak do ataku na swoich przeciwników. Stwierdził, że Budapeszt samotnie walczy przeciwko Imperium Brukselskiemu. Robakami nazwał ludzi, dziennikarzy czy sędziów finansowanych z zagranicy. To są nasze współczesne łobuzy, brukselscy pachołkowie, którzy popychają wóz Imperium dla pieniędzy.

ser din vår men lika bra. Som tango med Arla Sayoma. Fixi, kaksi, kolme, sauna. Vi ska vara bastu, bastu. Ångor upp och släpp all stress idag. Bastu bröder är vi som gläder. 100 grader nöja. Bara, bara bastu, bastu. Hejta på oss och släpp din vara i. Och mig rongo nu. Tick, tick, tack, hur länge orkar du? 90 grader, vi är nästan där. Perkele, är vad på värma gär. Svek till lackar. Ja, ja. Fyxi, kaksi, kolme, sauna. Vi ska vara bastu, bastu. Hommor upp och släppa stress idag. Bastu bröder är vi som gröder. 100 grader nöja. Śpiewająca po szwedzku fińska grupa Kai z utworem Bara Bada Bastu. Finlandia jest krajem dwujęzycznym, właśnie fińskim i szwedzkim, a ten zespół będzie reprezentował na Eurowizji właśnie Szwecję. W studiu jest ze mną dr Jarosław Suchoples, polski historyk i ambasador w Helsinkach od 2017 do 2019 roku, obecnie pracownik naukowy Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. 13 marca minęło 85 lat od zakończenia wojny zimowej, czyli wojny radziecko-fińskiej, która trwała 105 dni od 30 listopada 1939 roku do 13 marca 1940 roku. Finlandia straciła wtedy 10% terytorium, ale udało jej się zachować niezależność i historycy wskazują na wiele analogii z trwającą obecnie rosyjską agresją w Ukrainie. Chociażby mówiono o podobnej taktyce wojsk ukraińskich polegającej na blokowaniu rosyjskich kolumn na samym początku Wielkiej Wojny. Czy pan tutaj widzi w przebiegu tego konfliktu i tamtego jeszcze jakieś podobieństwa? Tak, tych podobieństw trochę jest, chociaż jest też sporo różnic. Takimi podobieństwami o charakterze przede wszystkim politycznym, no jest na przykład to, że zarówno w przypadku agresji radzieckiej na Finlandię, jak i inwazji Ukrainy, władze rosyjskie, w tamtym przypadku Stalin, w tym przypadku Putin, próbowali stworzyć marionetkowe władze kraju napadniętego, no po to, żeby właśnie już z tymi władzami po zwycięstwie militarnym ustalić dominację radziecką czy rosyjską nad nowo zdobytym krajem. Poza tym można jeszcze wspomnieć o tym, że w obydwu przypadkach również próbowano, czy nawet stworzono siły zbrojne tych marionetkowych władz, no bo za takie można w pewnym sensie uznać oddziały tak zwanej Ługańskiej, czy tak zwanej Donieckiej Republiki Ludowej. No ci ludzie tam uważają się za Rosjan i walczą o przyłączenie tych terenów do Rosji. Natomiast w roku 1939 powstała armia tak zwanej Fińskiej Demokratycznej Republiki. O tyle tu jest to ciekawa sprawa z polskiego punktu widzenia, że tę armię wyposażano ze zdobytych polskich magazynów we wrześniu 1939 roku na wschodzie. To są takie może dwa podobieństwa. Natomiast jeżeli chodzi o samą stronę militarną, to tak naprawdę trudno porównywać sytuację Finlandii i Ukrainy, dlatego że pod względem geograficznym, również przyrodniczym, to są zupełnie inne kraje i też w zupełnie innym momencie roku rozpoczęła się wtedy inwazja radziecka, a teraz rosyjska. Wtedy zima się dopiero zaczynała. No a w roku 2022 właściwie takiej zimy w sensie jakichś wielkich zasp, opadów śniegu, to właściwie w ogóle nie było. Znaczy to wskazywali ukraińscy analitycy. Oni mówili o tym właśnie, że Ukraińcy blokowali na początku kolumnę, ona się zatrzymywała, nie mogła się wycofać, ponieważ koniec był też zablokowany i podobno Finowie też stosowali taką metodę. Tutaj akurat mieli rację i to właściwie wszystkich zadziwiło, że mając to doświadczenie chociażby tylko z wojny zimowej. Właściwie Rosjanie bardzo nieporadnie prowadzili te początkowe działania, trzymali się głównych dróg, co ułatwiało ataki sił ukraińskich. Rzeczywiście podobnie było w roku 1939, tylko wtedy w Finlandii można powiedzieć, że ta taktyka była trochę wymuszona, dlatego że strona radziecka bardzo słabo znała jednak kraj, a poza tym właśnie ze względu na warunki naturalne i warunki pogodowe, poruszanie się po Finlandii wtedy było oprócz poruszania się drogami było prawie niemożliwe. Nam trudno sobie pewne rzeczy wyobrazić, no bo jeżeli widzimy las, no to wyobrażam sobie nasz las. Natomiast jeżeli pójdziemy do lasu w Finlandii, to po pierwsze on jest o wiele gęstszy, a po drugie jest tam mnóstwo skał, mnóstwo olbrzymich głazów, kamieni. Przez taki las na przykład oddziałom pancernym bardzo trudno byłoby się poruszać. Dlatego Rosjanie się przede wszystkim trzymali dróg. Natomiast to, co stało się w roku 2022 na Ukrainie, to właściwie trudno wytłumaczyć w jakiś sposób racjonalny. No to prawda. A czy prawdą jest, że Stalin się wtedy przeliczył w 1939 roku, podobnie jak Putin w 2022 roku? Tak, Stalin się zdecydowanie przeliczył. Podobnie jak Putin w roku 2022 i to z podobnych właściwie powodów, z tym, że o czym być może jeszcze porozmawiamy w dalszej części audycji, moim zdaniem Stalin był o wiele bardziej sprytnym politykiem niż Putin. Rzeczywiście w obydwu przypadkach było tak, że liczono na bardzo szybkie zwycięstwo. To miała być kwestia kilku dni, no może dwóch tygodni. Tak kalkulował Stalin, że wojska radzieckie bardzo szybko przełamią umocnienia fińskie i pójdą po prostu na zachód w stronę Helsinek. Zajmą stolicę, a po upadku stolicy to już właściwie będą panować nad całym krajem. I tak samo kalkulował Putin, jak pamiętamy, to pierwsze uderzenie poszło na Kijów, no po to, żeby tę stolicę zdobyć i zainstalować tam po zlikwidowaniu, jak dzisiaj wiemy, fizycznym zlikwidowaniu władz ukraińskich, zainstalować tam posłuszne Moskwie nowe władze quasi-ukraińskie. A na czym polegał ten spryt Stalina? Spryt Stalina polegał moim zdaniem na tym, że Rosjanie atakując Finlandię wyznaczyli sobie pewien cel. To był cel nieogłoszony jawnie. Tym celem było po prostu opanowanie tego kraju, doprowadzenie do upadku, do załamania się dotychczasowych struktur państwa i stworzenia nowych struktur sowieckich, czyli do sowietyzacji tego kraju, mniej więcej w takim stylu, jak później się to stało z krajami bałtyckimi w czerwcu 1940 roku. Natomiast oficjalnie Związek Radziecki prowadził wtedy wojnę po to, żeby zapewnić bezpieczeństwo Leningradowi, żeby po prostu odsunąć granicę od Leningradu, bo przedwojenna fińska granica przebiegała w odległości mniej więcej 35 km od centrum tego miasta, żeby doszło ewentualnie do jakichś wymian terytoriów, no, żeby Rosjanie mogli zainstalować się na kilku wyspach w Zatoce Fińskiej. I to było ogłoszone oficjalnie również w czasie poprzedzających wojnę trzech tur negocjacji radziecko-fińskich. Dlatego Stalin po tym, jak ten plan A, czyli zajęcia całej Finlandii, nie wypalił, mógł zawsze powiedzieć, że tak naprawdę Związek Radziecki nigdy nie chciał zająć Finlandii i zniszczyć jej niepodległości, tylko chodziło po prostu o realizację pewnych umiarkowanych celów wojskowych. Natomiast Putin od samego początku właściwie pozbawił się alternatyw. On, wszyscy wiedzą, że jego celem jest po prostu zniszczenie Ukrainy jako niepodległego państwa. W ogóle Ukraina jest jakby nie za bardzo uznawana za niepodległe, czy za prawdziwe państwo przez stronę rosyjską. I to powoduje, że Rosja nie ma alternatywy. To znaczy, jeżeli osiągnie jakiś sukces, na przykład zajęcie okręgu donieckiego, czy ługańskiego, czy nawet innych jeszcze terytoriów ukraińskich, no to jest to dużo mniejsze osiągnięcie niż zajęcie całej Ukrainy. A wtedy Putin jednak, nawet jeżeli udałoby się te cele zrealizować, no to traci trochę twarz. Również w stosunku do własnej opinii publicznej. Więc tu jest ta różnica. Stalin miał plan A, który chciał zrealizować, ale jak to nie wyszło, to przystąpił do realizacji planu B. Z różnych zresztą powodów. Nie tylko oporu fińskiego. W czasie II wojny światowej Finlandia współpracowała z III Rzeszą. Po II wojnie światowej straciła część terytorium, ale jednak nie stała się Republiką Radziecką. Tak? Nie miała takiego rozwiązania niezastosowane jak w przypadku Litwy, Estonii czy Łotwy. Dlaczego tak się stało? Dlaczego władze radzieckie nie zdecydowały się na pełne podporządkowanie Finlandii? Moim zdaniem stało się tak przede wszystkim dlatego, że Finom w roku 1944 udało się powstrzymać wielką ofensywę armii radzieckiej rozpoczętą w dniu 10 czerwca 1944 roku. I początkowo ta ofensywa przebiegała zgodnie z planem. Został zajęty Wyborg, czyli fińskie Viipuri. No to jest bardzo ważne miasto dla Finlandii, dla jej kultury. To trochę tak, jakby Rosjanie zajęli Kraków. Natomiast później udało się Finom odtworzyć front, rzucić wszelkie możliwe odwody, uzyskać również niemiecką pomoc w postaci brygady pancernej, jednej dywizji piechoty i grupy bojowej lotnictwa i z tą pomocą zatrzymać Rosjan, zadać im bardzo ciężkie straty i nie wpuścić ich de facto na własne terytorium, to znaczy na to terytorium, które stało się terytorium Finlandii i po pokoju moskiewskim w roku 1940 zawartym i później ta sama granica została ustalona z pewnymi zmianami na samej północy, na dalekiej północy, gdzie Finlandia pozbawiona została dostępu do Morza Arktycznego. To była ta sama granica z roku 1940 i na to terytorium właściwie armia radziecka nie została przez stawiających twardy opór Finów nie została wpuszczona. Można powiedzieć, że armia fińska była właściwie jedyną armią oprócz Niemców, którzy, tu podkreślam, na własnym terytorium walczyli z Armią Czerwoną jak równy z równym. I to był ten zasadniczy, to była ta zasadnicza przyczyna, chociaż były też przyczyny natury politycznej. Rosjanie, Stalin tak naprawdę zastanawiał się przez długi czas, przez pewien czas, co zrobić z Finlandią i doszedł do wniosku, że Finlandia jest bardzo twardym orzechem do zgryzienia, że istnieją też tradycje innego rozwiązania problemu fińskiego, takiego jak miało to miejsce jeszcze w XIX wieku, że z Finlandii Rosjanie, Finlandii, która wcześniej była częścią Królestwa Szwecji, a która przeszła pod panowanie rosyjskie właśnie w roku 1809 po ostatniej rosyjsko-szwedzkiej wojnie, że można stworzyć kraj, który będzie rządzony przez Finów, ale będzie respektował radzieckie, wcześniej rosyjskie założenia doktryny bezpieczeństwa i polityki zagranicznej, te, które są ważne dla właśnie Rosji czy Związku Radzieckiego. No właśnie, mówi się o finlandyzacji. Ten termin został ukuty po II wojnie światowej. Pana zdaniem, czy takie rozwiązanie by satysfakcjonowało Rosję teraz na Ukrainie? Czy to jest rozwiązanie, które rzeczywiście pozwala w dużym stopniu na wpływanie na politykę wtedy Helsinek, teraz Kijowa? Musimy sobie zdać sprawę z tego, czym tak naprawdę była finlandyzacja. Finlandyzacja, zresztą termin ten wcale nie powstał w Finlandii czy w Rosji, ale w Niemczech zachodnich. No to jest taka polityka, którą można określić w ten sposób, że kraj mniejszy czy słabszy w relacji z krajem silniejszym, większym, kieruje się racją stanu tego większego kraju po to, żeby zrealizować najważniejsze postulaty własnej racji stanu, czyli na przykład zachowania niepodległości. Trzeba by się tutaj zastanowić, czy obydwie strony w tej chwili konfliktu na Ukrainie, czy byłyby usatysfakcjonowane. No bo z jednej strony Ukraina chciałaby przystąpienia do NATO i Unii Europejskiej. Wtedy Finlandia została w pewien sposób zneutralizowana, to znaczy była krajem neutralnym w specyficzny sposób. Ta neutralność uwzględniała interesy Związku Radzieckiego. Natomiast z drugiej strony, czy Rosja chciałaby finlandyzacji Ukrainy? Moim zdaniem, jeżeli postawimy sprawę, kto bardziej by chciał finlandyzacji, to już bardziej Rosja by chciała, bo wtedy byłaby w stanie zrealizować przynajmniej część swoich celów, czyli trzymać Ukrainę poza NATO, poza Unią Europejską, tylko znowu musimy się zastanowić tutaj, jakie są cele Rosji. A celem Rosji jest po prostu podporządkowanie sobie Ukrainy, bo tutaj widzimy wyraźną różnicę pomiędzy Finlandią a Finlandią w roku 1939 czy 1940, a Ukrainą dzisiaj. Opanowanie Finlandii jednak z radzieckiego punktu widzenia było przede wszystkim zagadnieniem o charakterze wojskowym. To znaczy panowanie nad północnymi brzegami Zatoki Fińskiej, które w doktrynie rosyjskiej, później radzieckiej, już od czasów Piotra Wielkiego było niezbędnym warunkiem zapewnienia Rosji swobodnego wyjścia na Bałtyk i no właśnie tego bezpieczeństwa Petersburga czy później Leningradu. Natomiast Ukraina jest czymś innym. Jeżeli chodzi o ten kraj, to właściwie tutaj ocieramy się o metafizykę. Bo dla Rosji Ukraina jest częścią Rosji po prostu. To ta Małorosja, która bez posiadania której Rosja nie jest prawdziwą Rosją. Nie jest prawdziwym trzecim Rzymem. Dlatego tutaj istnieje ta wyraźna różnica. Tam mogliśmy mówić bardziej o sprawach politycznych, wojskowych, a tutaj nie do końca. No dobrze, to teraz skomentujmy słowa Nikołaja Patruszewa, czyli byłego szefa Federalnej Służby Bezpieczeństwa i doradcy prezydenta Władimira Putina. Niektórzy mówią, że to jest jego potencjalny następca, który powiedział, że Finlandia nie powinna zapominać, że przez stulecie była częścią Imperium Rosyjskiego. Mówił także, że Finlandia jest dla NATO jedynie przystankiem w drodze do agresji militarnej na Rosję. Czy w tej świadomości rosyjskiej nadal ta Finlandia powinna być jednak zależna? Mówiliśmy przed chwilą o metafizyce i tutaj jest z Rosją pewien problem, bo właściwie jedyne tak naprawdę akceptowalne dla Rosji jej granice to są oceany. Czyli właściwie Rosja powinna rozszerzać się, aż osiągnie kraniec tego lądu, tej Euroazji. I to właściwie we wszystkich kierunkach. No, prawie we wszystkich. Natomiast to, o czym mówił Patruszew, że Finlandia przez 100 lat należała do Rosji, tak, ale jej status był specyficzny. Finlandia cieszyła się znaczną autonomią, a poza tym można odpowiedzieć w ten sposób, no tak, ale przecież do Szwecji należała przez 600 lat. I już przez ponad 100 lat jest krajem niepodległym, więc to jest raczej mocno wątpliwy argument. Raczej to jest takie pogrożenie Finom, przypomnienie, że no właśnie byli częścią Rosji. Natomiast ta druga uwaga o NATO. W latach 60. prezydent Kekkonen odwiedził Chruszczowa w Kujbyszewie i w czasie tej wizyty, która tam zresztą jej celem było zażegnanie pewnego konfliktu w relacjach ówczesnych radziecko-fińskich, powiedział Chruszczowowi coś takiego, że nawet on sam wie, że NATO nigdy nie prowadziło wojny ofensywnej. I gdybym chciał panu Patruszewowi odpowiedzieć, to właśnie odpowiedziałbym mu w ten sposób. W kontekście tego, co pan mówił, przypomniał mi się jeszcze dowcip z czasów radzieckich, z kim graniczy Związek Radziecki, z kim chce. Z kim chce. Właśnie. Finlandia weszła do NATO wiosną 2023 roku. Czy jest teraz duża świadomość i duża gotowość Finów do obrony przed Rosją? Czy jest świadomość tego zagrożenia, czy są takie duże obawy, że Rosja może jednak zaatakować? Ja bym to tę sprawę rozpatrywał troszeczkę w innych kategoriach. Czy jest świadomość? Tak, bo ta świadomość zawsze była w Finlandii, w niepodległej Finlandii. Dla niepodległej Finlandii Związek Radziecki był przeciwnikiem, potencjalnym przeciwnikiem numer jeden w okresie międzywojennym, co zresztą potwierdziła między innymi wojna zimowa i dalszy przebieg II wojny światowej. No również to zagrożenie cały czas Finowie brali pod uwagę w okresie właśnie finlandyzacji. Fińska armia zawsze przygotowywała się do obrony kraju właściwie przed jednym potencjalnym przeciwnikiem. Tym przeciwnikiem był Związek Radziecki czy Rosja. Nawet wtedy, kiedy Finlandia de facto była zależna od Związku Radzieckiego, kiedy stanowiła tak naprawdę jednak część radzieckiej strefy wpływów, mimo że zachowała ustrój demokratyczny, gospodarkę wolnorynkową, ale politycznie jednak była zależna od Moskwy. Natomiast właśnie pamięć między innymi wojny zimowej jest bardzo istotnym elementem wychowania patriotycznego w Finlandii, kiedy zbliża się rocznica, każda kolejna jej wybuchu, czy właśnie zakończenia. W Finlandii ukazuje się bardzo wiele publikacji prasowych, w tygodnikach, miesięcznikach, nowe książki na ten temat i jest podtrzymywana ta pamięć. Kto jest naszym przeciwnikiem? Po co my mamy armię? Czym ona jest, jeżeli chodzi o nasz kraj? A ona jest właśnie tym gwarantem naszego bezpieczeństwa. I poza tym no, w Finlandii jest olbrzymia tradycja i obrony cywilnej, i uczestnictwa właściwie wszystkich instytucji państwa w systemie obrony. Więc jeżeli chodzi o tę gotowość Finlandii, to jest ona podtrzymywana. Zresztą teraz jak zaczęły się te incydenty związane z zerwaniem czy to kabli podmorskich, czy rurociągów. Wtedy, jeszcze w listopadzie 2024 roku, czyli po pierwszych z tych incydentów, pani minister spraw zagranicznych Valtonen stwierdziła, że tutaj już mamy do czynienia no, niemalże z koniecznością zastosowania artykułu 5 Paktu Północnoatlantyckiego. Następnego dnia premier Finlandii stwierdził, no, że może to jest trochę za daleko idące stwierdzenie, ale cała ta sytuacja została też też wykorzystana do przeprowadzenia swoistego przeglądu gotowości. Finowie przypomnieli, władze fińskie przypomniały społeczeństwu o tym, że istnieje swego rodzaju podręcznik i że ludzie powinni się po prostu, zwykli ludzie, zapoznać z tym, czy zapoznawać na bieżąco z tym, co w tym podręczniku się znajduje. A on jest po prostu podręcznikiem internetowym, czyli bardzo łatwo można go aktualizować. No, czyli tutaj o Finlandii przynajmniej w tej sferze możemy być spokojni. Doktor Jarosław Suchoples, historyk i ambasador w Helsinkach od 2017 do 2019 roku. Obecnie Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję również. Do widzenia. Nezembánu kijenkönny örömmel szólok a majol, a szexuálmax jövőre. Te is behálósz el, és egy olyan dolog lettél, amiről fogalmam sincsen majd, hogy hogyan jövök le. Kit Mihály, nem tudom, mit csinálsz. Ha veled voltam, soha nem adtam a minimál. Ezek belső kritikák, minket megtestesítesz. A dúz is a fogvatartóját szereti meg. Mióta nem vagy, minden estünk kín volt. Mióta nem vagy, minden este szívok. Te voltál, kivel azt hittem, hogy mindent kibírok. Most meg azt se tudom, hogy merre van az itthon. És gondolkozok minden hajnalon. Ma is a tükör meg én, mert nincsen altatóm. Egyre hangosabban hallom, szóval végig hallgatom. Három és fél évet basztam ki az ablakon. Indigo, Lil Frak, Meringer, Szosze Hall z utworem Hamel an Nek, czyli przenosimy się na Węgry. Łączymy się z doktorem Dominikiem Hejem, autorem książki Węgry na nowo. Dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiamy o tym, jaką politykę Budapeszt prowadzi wobec walczącej Ukrainy i atakującej ją Rosji. W piątek Unia Europejska osiągnęła porozumienie co do przedłużenia o pół roku unijnych sankcji nałożonych na Moskwę. Znów przeciwko były Węgry, które wynegocjowały wykreślenie trzech osób z czarnej listy. Obecnie na tej czarnej liście jest 2400 osób, firm oraz organizacji. Nie jest to pierwszy tego rodzaju przypadek w historii unijnych decyzji dotyczących Rosji. Co twoim zdaniem Węgry zyskują, prowadząc taką politykę? Powiedziałbym przede wszystkim suwerenność, przynajmniej tak to jest sprzedawane, a rozmawiamy w dniu szczególnym, w dniu Święta Narodowego Węgier. Zresztą dokładnie teraz trwa przemówienie Pietra Modziora, czyli największego rywala Wiktora Orbana, który już przemawiał o 10.30. To, co ich łączy, to to, że mówią ze schodów, tylko jeden z Muzeum Narodowego, a drugi z Opery w Budapeszcie. Ale żarty na bok, to jest próba pokazania, że Węgry są poza tą wojną i że ich polityka jest skuteczna, znaczy umiejętności trzymania się od wojny gdzieś z daleka. I paradoksalnie nawet w tym tygodniu minister spraw zagranicznych Węgier, Péter Szijjártó, wypuścił taki filmik, że Węgry były od 2022 roku spychane poza margines, czy wypychane poza margines. Natomiast, że tak naprawdę całej ich postulaty, to wszystko, co było mówione wokół wojny, dzisiaj się sprawdza, czyli że dążymy wszyscy do pokoju, pomijając co prawda wszystkie wątki, które za tym stoją, no ale Węgry są jedynym państwem, które nie zrobiło na przykład niczego od 2022 roku, żeby zmniejszyć wpływy rosyjskie na swoim terytorium. No tak, ale jeżeli popatrzymy na Polskę czy na Niemcy i porównamy sytuację tych krajów z Węgrami, tak, no to chyba nie możemy powiedzieć, że myśmy czy Niemcy wiele stracili z powodu naszego stanowiska dotyczącego wojny. A czy Węgrzy tutaj zyskali? No bo gospodarczo raczej ten kraj nie kwitnie. Nie kwitnie, chociaż skończył techniczną recesję, ale pamiętajmy, że pojutrze wejdą znowu regulowane ceny żywności. To już jest jakby kadarowski socjalizm, który powraca zresztą na Węgrzech po raz kolejny po 2022 roku i zawsze kończy się tak samo, czyli wybuchem jeszcze bardziej zwyżkujących cen i nie da się odgórnie ograniczyć tego, że nie będą mogły różne produkty spożywcze łącznie 30 zdrożyć więcej niż 10% od obecnego poziomu. Natomiast Węgry twierdzą, że straciły na wojnie 19 miliardów euro, ale nie przez to, że pomagały, bo broń Boże, to się w ogóle nie wydarzyło. Natomiast na tym, że gdyby można było normalnie handlować z Rosją i z innymi państwami, no to ta współpraca mogłaby się dalej rozwijać. I teraz jest eksponowany, właściwie od wakacji, refleksja dotycząca tego, że Węgry stosują tak zwaną neutralność gospodarczą, która ma pozwolić im układać się absolutnie ze wszystkimi. No i stąd między innymi jest taka wiara w to, że Donald Trump przywróci pokój, bo będzie można po prostu jakby na papierze utrwalić to, co i tak występuje, czyli to, jak bardzo Węgry współpracują z Rosją, przede wszystkim pod względem energetyki. Natomiast no, to jest coś, co z węgierskiej perspektywy ma być chlubą, aczkolwiek od strony gospodarczej niespecjalnie widać, żeby właśnie te działania, trzymanie się od wojny z daleka, albo te, które miały być związane z tym, że Węgry w ogóle nie pomogły pod względem wojskowości, żeby można było mówić o tym, że jakoś specjalnie się uchowały, bo przypomnę tylko, że bieżący rok jest uważany przez Viktora Orbana za rok przełomu, to znaczy tego, że nie będzie trzeba się już zbroić, bo nie ma zagrożenia spowodowanego wojną, tylko że będzie można wreszcie pieniędzmi podzielić się z obywatelami. I on miesiąc temu ogłosił taki 21-punktowy program, w którym mają być podwyżki, no raczej nie cen, tylko wynagrodzeń, wszędzie, gdzie się da. No ale to też siłą rzeczy być może będzie doprowadzało do tego, że będzie inflacja rosła, ale on sobie znajdzie zawsze winnych, czyli Unię Europejską. A jak to Viktor Orbán widzi właśnie w kontekście współpracy Budapesztu z Brukselą? No bo generalnie po ostatnich decyzjach Donalda Trumpa raczej w Unii Europejskiej się mówi o tym, że trzeba się zbroić, więc to, co mówisz, co powiedział premier Węgier, stoi no, zupełnie, to jest zupełne przeciwieństwo. On ogłosił dzisiaj 12 punktów, co koresponduje z tym rocznicą powstania węgierskiego 1848, czyli Wiosny Ludów. Wtedy też ogłoszono 12 punktów, z tą różnicą, że pierwszym punktem na przykład była wolność mediów i koniec cenzury. Tutaj na pierwszym miejscu i właściwie wszystkich 12 punktów jest wymierzonych bezpośrednio w Unię Europejską i między innymi wskazanie na to, że Ukraina nigdy nie będzie mogła wejść do Unii Europejskiej, a także, że należy przywrócić suwerenność w Unii Europejskiej. Ja mam wrażenie, i to jest pewnie tak, że to bardziej jest pytanie do, żartując, smutnych ludzi, którzy siedzą na zamkniętych spotkaniach w różnych tajemnych miejscach, żeby wiedzieć, jakie jest naprawdę stanowisko Węgier w sprawie na przykład dozbrajania, dlatego że Węgry przekroczyły 2% PKB, więc wydatków na zbrojenie, czyli jakby są na tej liście chwały z perspektywy Donalda Trumpa. Natomiast węgierski premier twierdzi, że nie będzie więcej zbrojeń, bo to jest niepotrzebne, bo przecież żyjemy w pokoju z Rosją, w związku z tym nie musimy się zbroić. Więc jakby ta optyka, która jest w Budapeszcie, jest skrajnie inna niż we wszystkich państwach wschodniej flanki NATO, co tworzy pewien wyłom bezpieczeństwa w tej granicy, która ma strzec zachodu przed Rosją. Natomiast jakie naprawdę Węgry mają stanowisko, no to pewnie wie nieduża grupa osób, no i pewnie gdzieś spływające nieoficjalne informacje, które tego dotyczą. Czyli ty sugerujesz, że oświadczenia Viktora Orbana czy Petera Szijjártó to jest jedna rzecz, a jeszcze praktyka jest, praktyka jest druga, tak? Tak, aczkolwiek nie jestem w stanie sobie wyobrazić, że Węgry faktycznie nie będą zwiększały nakładów na armię. Jeżeli będzie mowa o tym, żeby wydawać 3% PKB, to myślę, że będą wlokły się, żeby osiągnąć ten poziom, dlatego że te deklaracje, które premier wygłosił w trzeciej połowie lutego na takim swoim orędziu o stanie państwa, są tak nieprawdopodobnie drogie do zrealizowania, a on tak bardzo wierzy, że nie trzeba więcej właśnie się zbroić, tylko wreszcie można podzielić się pieniędzmi z ludźmi, że nie za bardzo wiem, skąd bym miał te pieniądze mieć. Tym bardziej, że Węgry nie mają pieniędzy ani z KPO, to jest jedyne państwo Unii Europejskiej, ani z dużej części funduszy spójności z uwagi na zawieszenie tych środków w 2022 roku. W związku z tym nie za bardzo jest nawet skąd czerpać fundusze z innych źródeł, co też odbija się mocno na gospodarce. Jako ciekawostkę tylko powiem, forint do złotówki zrównał się prawie 1 do 100, tak? Czyli 1 złoty to 100 forintów. To jest coś, co trudno jest sobie wyobrazić. Ja pamiętam, jak razem zresztą w 2018 roku byliśmy w Budapeszcie, to się przeliczało bodaj złoty 30, złoty 40 nawet przez tak. chwilę za 100 forintów. No a teraz jakby ta słabość jest bardzo wyraźna i forint strasznie traci do złotego w regionie. A jak to się ma w kontekście przyjaźni czy też radości Viktora Orbana i węgierskiego rządu z wygranej Donalda Trumpa? Bo przecież amerykański prezydent właśnie wymaga zwiększenia wydatków na zbrojenia. O tym się w ogóle nie mówi. To jest perspektywa, która nie występuje w przestrzeni publicznej. Tam jest tylko jakby dowodzenie tego, że kiedy Węgrzy mówili, że to jest wszystko wina Joe Bidena, że wojna wybuchła, a także, że w ogóle ona trwa, no to dzisiaj jest to, dokładnie te słowa są zestawiane, że Węgrzy o to mieli rację, bo przecież teraz widać, że Donald Trump przyszedł do władzy i że wreszcie ten pokój będzie zaprowadzony. Przypomnę też jako ciekawostkę, że ekipa Bidena odchodząc zdążyła jeszcze wpisać na listę sankcyjną jednego z najbliższych współpracowników Viktora Orbana, czyli Antala Rogana, który jest członkiem węgierskiego rządu, jest na liście sankcyjnej, między innymi z ustawy Magnickiego. I Trump od objęcia urzędu wcale go nie wykreślił z tej listy. W związku z tym on na przykład nie może podróżować do Stanów Zjednoczonych. Natomiast jakby w tym dyskursie, który się pojawia, absolutnie czci się Donalda Trumpa w mediach oczywiście prorządowych, no i pokazuje, że pewną inspirację Trump czerpa oczywiście od kogo? No od Viktora Orbana. No tak, to jest jasne. A jeżeli spojrzymy szerzej na węgierską scenę polityczną, oprócz Fideszu, którego pozycję i stanowisko wobec wojny, wobec Rosji i Ukrainy znamy, czy są jakieś inne ugrupowania, rozumiem, że opozycyjne, które by miały inne zdanie, które by na przykład otwarcie mówiły, że Ukrainie trzeba pomagać, że nie można współpracować z Rosją? Nie. I nie z polskiej perspektywy, bo oczywiście w węgierskiej to są pewne drobne różnice, które występują, bo po opozycyjnej stronie jest Mihozsány, czyli skrajna prawica, którą Fidesz zaczyna w pewien sposób politycznie romansować, zdając sobie sprawę, że przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi musi mieć stronnika, gdyby kilku posłów brakło na przykład do większości albo większości konstytucyjnej. No i jest TISA Petera Modiora, czyli stronnictwo, które jest w Europejskiej Partii Ludowej. Modior w wywiadach zazwyczaj mówił o tym, że nie można dążyć do tego, żeby wojna dalej trwała. Aczkolwiek on w bieżącym tygodniu w Parlamencie Europejskim głosował w Europejskiej Partii Ludowej, w frakcji, której zasiada, za między innymi pomocą Ukrainie, za co oczywiście ma czarny PR w węgierskich mediach, aczkolwiek on nie jest taki proukraiński, jak moglibyśmy go z polskiej perspektywy próbować przyjmować. On też się opowiada po tej linii, że należy konflikt natychmiast zakończyć, a w relacjach z Rosją on uważa, że powinny być pragmatyczne. Pragmatyczne, to znaczy on zdaje sobie sprawę z uzależnienia energetycznego Węgier, ale jego podstawowy problem polega na tym, że poza wielką fascynacją, którą jest tymą, którą darzy się go na Zachodzie, nie wymaga się od niego konkretów, na przykład programu wyborczego, który pozwoliłby poznać kwestie najważniejsze, także w bezpieczeństwie, i co on właściwie zamierza. W związku z tym teraz trwa to wystąpienie, które się niedawno zaczęło, więc być może trochę więcej będzie można wiedzieć. Hasło jest ciekawe, bo nazywa się Szykujcie się. I myślę, że raczej to jest Szykujcie się do oddania władzy, aniżeli Szykujcie się na wybory i bardziej to jest w tą linię. On oczywiście jest, nie wiem, za rozliczeniem systemu, który obecnie jest na Węgrzech pod względem korupcji. Natomiast w kwestiach bezpieczeństwa, on się strasznie od Fideszu nie różni. I to jest coś, co warto zawsze mieć na względzie, kiedy się słucha o tym, że oto opozycja w sondażach idzie niemalże łeb w łeb z Fideszem, bo tam są tylko dwa główne właśnie stronnictwa, czyli Fidesz z jednej strony, TISA z drugiej, no i ten maleńki element, czyli Michał Zang, skrajna prawica, nasza ojczyzna, która może być języczkiem uwagi w tym kulminacyjnym momencie w kwietniu za rok. To, co mówią politycy, odpowiada nastrojom społecznym. 56% Węgrów sprzeciwia się przystąpieniu Ukrainy do Unii Europejskiej. Przeciwnego zdania jest 39%. To jest jeden z ostatnich sondaży. Skąd twoim zdaniem właśnie takie podejście węgierskiego społeczeństwa do konfliktu, do agresji rosyjskiej przeciwko Ukrainie? To jest dość proste, szybko do pokazania, dlatego że Węgry w dyskursie na Węgrzech, przepraszam, Ukraina w dyskursie na Węgrzech od 2014 roku w zasadzie jest państwem, które jest uznawane za upadłe, za nieistniejące. Przypomnę, że w maju 2014 roku, kiedy Ukraina walczyła, w uproszczeniu oczywiście, w pierwszej wojnie krymskiej, że tak to określę, Viktor Orban wystąpił z oficjalnym żądaniem dotyczącym utworzenia autonomii w obwodzie zakarpackim, gdzie mieszka mniejszość węgierska. Rząd cały czas twierdził, że to jest 150 tysięcy ludzi. W niektórych źródłach można znaleźć, że po wojnie to jest może połowa, może 50 tysięcy osób, które tam zostały. Teraz skrajna prawica podnosi hasło tego, że należy przy okazji negocjacji pokojowych status Zakarpacia odpowiednio ustanowić. Natomiast już to pokazuje, że tych 11 lat bardzo negatywnej narracji dotyczącej Ukrainy, tego, że jest uciemiężeniem dla mniejszości węgierskiej, sprawia, że trafia to na taki podatny grunt pewnych obaw, które są z tym związane. Dzisiaj mówi się o tym, że system emerytalny na Węgrzech się zawali, że będzie pełno emigrantów. No jako tylko ciekawostka dużej dezinformacji. Większość ludzi, która przyjeżdża z Ukrainy obecnie na Węgry, to są ludzie, którzy mają albo podwójne paszporty, albo węgierską narodowość i jeszcze nie zdążyli mieć paszportu, czyli właśnie z Zakarpacia. No i też Viktor Orban ogłosił, że będzie takie konsultacje narodowe czy referendum, w którym Węgrzy będą musieli się opowiedzieć, czy są za, czy przeciwko członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. Ja nie mam wątpliwości, że rząd zrobi wszystko, żeby tę kwestię Węgrom, mówiąc wprost, obrzydzić i pokazać, że nie ma z tego tytułu absolutnie żadnych korzyści. No tak, ale z drugiej strony logiczne by było, żeby Ukraina weszła do Unii Europejskiej, bo to by polepszyło właśnie sytuację tej mniejszości węgierskiej. To prawda, biorąc pod uwagę na przykład kazus Rumunii, to jak najbardziej, tym bardziej, że Węgry bardzo popierały na przykład kwestię tego, żeby było Schengen i żeby Rumunia była w Schengen, bo jak to premier powiedział, że wreszcie będą mogli nasi rodacy przyjeżdżać bezgranicznie, więc jakby to jest trochę oparte oczywiście na resentymencie. Powiedział to tylko po węgiersku, więc niespecjalnie się to przebiło. Natomiast ta kwestia związana z mniejszością się nie przewija. Przewija się tylko to, że będzie to wielkie wyzwanie między innymi dla rolników. No i właśnie, że Węgry nie będą miały absolutnie żadnych korzyści. No, oczywiście, że Ukraina byłaby największym odbiorcą później unijnej pomocy. Natomiast tam jest mowa między innymi o tym, że w wojnę wpompowano tyle set miliardów euro, czy tyle 10 miliardów euro, które spokojnie właśnie nakręciłyby świetnie koniunkturę na Węgrzech, w ogóle w Unii Europejskiej, podniosły tę konkurencyjność. No a póki co jakby karmi się tę Ukrainę, która jest do niczego niezdolna. No i wyobraźcie sobie, co będzie, jeśli to państwo przyłączy się do Unii Europejskiej. Ta narracja bardzo przypomina rosyjską narrację i co mnie często zaskakuje, jeżeli się czyta te oficjalne, prorządowe, czyli właściwie największe węgierskie media, oczywiście ja to robię przez tłumacza automatycznego, ty robisz to w języku oryginału, tam często jest powołanie na rosyjskie źródła i to na rosyjskie oczywiście, te propagandowe tak. Właśnie media. Tak, oczywiście, że tak. I to jest ogromny problem. Ja przytoczę nawet przedwczoraj w telewizji TV2 pojawił się krótki materiał dotyczący służby zdrowia na Ukrainie. TV2 chciała wejść do Polski na multiplex, to jako kontekst dotyczący Polski. I to jest materiał, w którym młody człowiek bojący się o swoje życie, w związku z tym zamazany, mówi, że Ukraińcy nie chcą wejść do Unii Europejskiej, tylko chcą pokoju, bo służba zdrowia pada, że ludzie umierają na choroby, których dawno na Węgrzech nie ma. Pokazywane są szpitale, ich kondycja, to jest bombardowane. Tylko jak zwykle nie wspomina się, dlaczego one są zbombardowane. Tam o Rosji nie usłyszelibyście absolutnie niczego. Aczkolwiek dużo jest TASS, dużo jest mediów Rosja 1, jeśli dobrze pamiętam. I w ogóle Viktor Orban, przepraszam, nie Viktor Orban, tylko Peter Szijjártó, kiedy jest w Rosji, on jest tam dość często. Nie ma absolutnego problemu z udzielaniem wywiadów właśnie mediom tym prokremlowskim. I w ogóle jak się czyta węgierskie media wielokrotnie, to jest tak, jakby czytać TASS, tylko po prostu nie w cyrylicą, tylko węgierskim alfabetem. A to jest zaskakujące. A opozycyjne media mają jeszcze wpływ na Węgrów? Czy niezależne? Oczywiście, że tak, dlatego że wolność jakby pod tym względem istnieje. Natomiast większość jest tak, że jeśli się słyszy zewsząd taki przekaz, no to on też w jakiś sposób mógłby tłumaczyć, dlaczego nagle opozycja nie jest taka skrajnie proukraińska. Nawet w ekipie Pietera Modiora pewien odruch proukraiński nastąpił dopiero wtedy. To ty będziesz wiedział lepiej, jak się nazywał ten szpital, ale ten dziecięcy w Lipcu, który zbombardowano. Och, matę w Kijowie. Właśnie, dziękuję. No i tak naprawdę na grupie Modiora na Facebooku ludzie zaczęli pisać, że to jest skandaliczne, że węgierskie państwo nic nie robi, że chwilę wcześniej zresztą Orban przecież spotkał się z Putinem i tak dalej. Myślę, że dopiero wtedy Peter Modior, kiedy przeczytał te proukraińskie gesty, no bo szpital zbombardowano, wziął swoją furgonetkę, zapakował ją darami i pojechał do Kijowa. Natomiast on taki chętny do tego momentu to absolutnie nie był. Zresztą też warto pamiętać, że większość właśnie głosowań, które były w Parlamencie Europejskim dotyczące Ukrainy, dotyczące Gruzji na przykład, które z polskiej perspektywy są bardzo ważne, jego po prostu tam nie było, albo wyjeżdżał dzień wcześniej, albo nie brał udziału w głosowaniu. Na Węgry jeszcze na pewno będziemy wracać przed przyszłorocznymi wyborami. Doktor Dominik Hej, autor książki Węgry na nowo, bardzo ci dziękuję. Dziękuję. I to już wszystko w tym magazynie Po prostu Wschód. Do usłyszenia za tydzień. Żegna się Piotr Pogorzelski. Ogłoszenie społeczne. Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki czują się bezpieczne i kochane. Mogą być kim chcą, bez ograniczeń. Wierzą w siebie i swoje możliwości. Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał. Dziękuję, że we mnie wierzysz. Razem możemy zmienić świat. Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek. Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jak chcesz mieć wszystko pod ręką, to Allegro. Odkryj tysiące produktów w kategorii supermarket z gwarancją najniższej ceny. Porównujemy dla Ciebie ceny wśród popularnych sklepów internetowych. Szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Jak tak, to Allegro. Pytacie, jak w życiu do czegoś dojść? Otóż my kule podpowiadamy. Dochodzicie do punktu lotto, a stamtąd do milionów. W kumulacji lotto do wygrania 10 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Menopauza